Hej sociala medier och välkomna till slut kommer någon skatta avsnitt 126 eller 127. Borde inte du ha koll på det? Jag borde ha koll på det. 126. Bra svaren. Svaren har koll. Han kan bli också. Han kan väldigt många decimaler på pi och hur många avsnitt vi har. Känner ni att vi fortfarande är liksom i en vagga? Att vi fortfarande har så små siffror? Jag var på El Mundo går liksom 132. Jag tänker snart är det TSKNAS 25 000. Ja, jag med då är det inte ni såklart, det är era barn som gör på den. Men också till TSKNAS. Men El Mundo har även tagit breaks i flera veckor, så då vet man hur länge de har hållit på. Medan vi har ju hållit på i 125 i sträck, 126 i sträck. Och det är TS Knas som posten, då vilar aldrig förrän precis skrattet har kommit. Precis, eller förrän e-mail har helt konkurrerat ut posten. Eller förrän Petter har fått ligga. Ja. Men har inte du fått ligga tack vare TS Knas? Jo, det har hänt. Inte på grund av TS Knas? Det vet ni, jo det tror jag. Varför har du inte berättat det här? För att vi har ju sagt att vi skulle lägga ner varför podden. Varför sitter vi kvar? Vi ska lägga ner lunch, done. Tack för idag. Jag vill inte lägga ner podden, jag vill fortsätta. Men jag tycker inte att det är mer rätt, jag tycker du försökte förtjäna. Alla där ute, hens, borde ligga med Petter. Du förtjänar att ligga så mycket som det bara går. Jag tycker det är taskigt att säga att det är på grund av den här podden. Det kan vara på grund av din fina mustasch eller... Nej men det är det jag menar. Det är inte konstigt, Petter får ju ligga då ändå. Men jag vill ju att alltså när någon är så här, du vet, man kommer fram och bara åh, jag lyssnar på podden, jag älskar dig på grund av podden. Jag har hört dig så mycket i podden, du är så kul där, du är så härlig där. Det här är så härligt. Alltså det är på grund av podden typ. Någon kommer fram till dig efter ett gig och bara åh, du var så fantastisk på scenen. Men om det hade hänt, hade jag nog ändå tänkt men det var nog ändå för att jag var så trevlig efter. Det var nog för att jag var schysst. Jag tänker någonstans att jag vill att Petter, att du ska trenda som på Twitter med liggande till TS-knas alltså. Så att det blir nästan som en programpunkt. Ja, det var ju det ett tag, så vi har släppt det lite. Jag tror att det har att göra med Petter. Var det avsnitt 87 eller? Petter vill inte lägga ner. Nej, jag vill inte. Jag tycker det är kul. Shit, men jag tycker att det är tråkigt. Nej, jag tycker det är kul. Förlåt. Aftonbladet imorgon, Petter Bristav, tycker det är kul att ligga. Vi ska berätta vilka som är. Jag heter som vanligt Petter Bristav och jag sitter här med Soran Ismail. Hej, hej. Kodja Kolor. What up? Och Simon Svensson. Hej. Välkomna hit allihopa. Soran är tillbaka från turné. Vi ska prata om det lite senare. Han luktar ju bakis. Fortfarande. Eller så är det jag som luktar svett, jag vet inte vilket det är. Ja, jag tror det är du som luktar svett faktiskt. Du har varit och gymmat idag? Jag har varit och gymmat varje dag. Kodjo duschar inte efter han gymmar. För han duschar inte bland andra män för att han har sett as. För att han har sett as. Nyckeln till frihet. Fast det är inte i ett duschrum utan det men är alltså, ju... finns det någon fängelsefilm där män inte blir våldtagna? KTHs gym, eller vad är det? Universitetsgymmet och fängelset as. Nej, alltså jag tror vilket om, nej, men jag tror så här, för de av er som sitter och lyssnar på den här podden och kanske har varit med i någon form av lagsport vet att killar i ett gym eller i ett omklädningsrum spårar ur. Fast eller... inte två som inte känner varann. Det nej, vet det... faktiskt inte jag, för jag har aldrig tagit risken av att duscha. Men vadå, det är som att säga så här, vi utgår ifrån att du blir uppäten av ett lejon om du provocerar den, men vad fan, inte hoppar jag ner i en lejonkula bara för att ta reda på det. Du menar att duscha bredvid mig är att provocera mig? Ja, att du blir såhär, nej nu fan blir det våldtäkt. Ja, men do something. Ja, eller kan med en handduk. Eller kissbomb. Du får du komma någon slags slöja då. Ja, men eller en burkini när jag duschar. Ja. Om man har den idén om män att vi inte kan hålla oss om vi ser en snygg röv. Och jag går på spinning så min ass is fantastic just nu. Alltså, min röv har aldrig sett så bra som den gör nu. Jag kan känna själv när jag står och duschar att jag blir lite såhär, fan om jag kunde våldta mig själv. Står du och spannar in liksom över dig själv så? Det är intressant, våldta sig själv. Jag börjar tänka på det att man vet inte om man våldtar någon. Nu vet jag att jag är lite provocerande, men med, alltså, så här, för man måste ju inte säga så. Ska vi ligga med varandra? Det är den här gränsen som folk pratar om det för. Exakt, den gränsen. Så man kan inte vara helt säker. Och då har jag tänkt själv, är jag säker på att jag inte blivit våldtagen? Och vet man om man själv liksom våldtar sig själv? Jag kanske inte vill onanera nu. Nej, men det gjorde du av bara... Fast varför gjorde du det då? Nej, men jag kan dock förklara för det. Att jag var med i en podd, det blev så jävla... Nej, men det kan vara att du är beroende också. För hjärnan utsänder en massa dopamin när du kommer. Och då kan det bli så att hjärnan är så här, du måste. Förstår du, är slav till din onani för att hjärnan mår bra utav det. Inte för att du mår bra utav det, utan för att din hjärna någon är så här, har kollat på Fråga Olle-dokumentären. Nej, jag läser tidningar. Sånt här står inte i Fibbaskull. Men senast jag var på gymmet så det var jävligt jobbigt. Jag började köra så här mag grej. Man sitter i en solmaskin och så bara böjer man sig. Senast jag var på gymmet och sen följer det med att säga jag har börjat köra sån här maggrej. Ja, men innan så körde jag bara sån cross trainer. Man bara står och viftar med armarna och benen. Men nu har jag börjat försöka göra någonting med magen. Häftiga övningar. Ja, precis. Jag vet fortfarande inte om jag gör rätt. Jag sitter i en jävla maskin och böjer mig framåt. Gör det ont? Ja. I magen? Ja, jag har träningsverk efteråt. Då gör du rätt. Ja, bra. Ja. Men då har jag gjort, jag skulle göra 100 sådana. Oj. Och så efter 80 så kommer en jättesnygg tjej, kanske den snyggaste tjejen jag någonsin har sett. Wow. Och sätter sig mitt emot. Oj. Hon har ju inte sett att jag har gjort 80 innan. Uh-huh. Så hon ser ju bara mig försöka göra de här sista 20. Försöka göra en. Så jag sitter... Jag ville på något sätt förklara för henne. Alltså jag har gjort flera stycken innan det här. Det är inte... Det är faktiskt sjukt att du säger det. För min tjej var och tränade och hon sa när hon var och tränade så var någon snubbe som följde efter henne. Alltså som från maskin till maskin. Och vart när han hamnade så råkade han också hamna där. Och till slut så satt han på maskinen. Och då satt han tvärs över från henne. Det är faktiskt helt sjukt. Och satt och runkar. Nej, och hon såhär, nu bara, gjorde så här konstiga ljud. Och kände hon bara, nej det här är jävligt obekvämt. Jag drar alltså också. Men... Men jag ser, och nu så knyter vi upp säcken. Och varför går jag då inte in och duschar när de här männen beter sig så här? Du är äckligt. En av dem. Ja, men vad fan, jag är inte en av dem som beter sig äckligt. Jag gör min grej på gymmet och sen går jag därifrån. Jag byter knappt om. Peter, börja räkna nästa gång. Ja, så vet alla. 98! Precis. Ha en räknare, en digital. Ja, eller det, för det är stegräknare. Precis, det är mindre skrytsamt. En stor LED-lampa som bara ping. Bing, bing. Petter har nu gjort 100. Och så har det som sagt när det är svart taxi att det går snabbare. Ja. Du räknar lite mer. Hade du brytt dig om den här världens vackraste tjej hade orkat göra en grej på en magmaskin? Nej, nej, nej. Absolut inte. Så då kan inte hon heller brydde sig? Nej, nej, men... Klart hon gjorde det, fattar du väl? Nej, men i Petters, i ens huvud så vill man ju imponera ändå. Ja, ofrivilligt så blir det så. Och hur, vad det än är. Och jag sitter där i en Batman t-shirt och ett par shorts som går lite för långt upp så att man ser min solbränn. Och eller skriker podpussy. One podpussy. Two podpussy. Give me some podpussy. Men jag har fortfarande kvar min bonnabränna från i somras. Det kan inte vara hälsosamt. Vet du, jag har faktiskt också det. Är du säker på att det inte är smuts? När duschar du? Kujo. Du sa ju detta till Petter, inte till Kujo. Nej, jag tyckte du tittade på Kujo nu. Jag vet inte, jag tror inte det är smuts. Det känns okay, som men jag. Hur, ja. Det är från när jag var i Kiev och jag brände med hela kroppen förutom... Jag tänkte hur det slutade med hon snyggaste. Har du sett henne tidigare på gymmet? Nej, jag har aldrig sett henne. Har du slutat följa efter henne på gymmet? Ja, jag följer inte efter henne. Snälla, jag vill att min tjej ska kunna gå till gymmet i fred. Leave my girlfriend alone. Leave her alone. Nej, så jag har inte sett henne sedan dess. Men jag, var det här länge sedan? Ja, det var någon vecka sedan. Men jag och Soran har ju varit och fighting-tränat. Ja, berätta om det. What up? Vi gick dit. Ja, vi gick dit och så skrev vi in oss. Så anmälde vi oss. Han bara... Jag fick ju present av dem ett gratis. Är det den som heter typ Zumba Lumba? Nej, du tänker på Willy Wonka. Ja, men det blir nu fighting träning som den han heter Fight Lilmus Club. Har startat. Nej, det heter Ruffing. Ruffing, ja. Zumba Lumba. Det var inte ens nära. Är du Musse? Zumba Lumba, man. Är det dags för Zumba Lumba, eller? Ruffing, jag vill inte säga hur coolt det heller. Jo, Ruffing låter ändå. Coolare. Det låter lite som att man gör på dagis. Inget som rimmar är coolt. Nej, nej. Och, men, nej, det här men de håller på med tuffingruffing. Det här heter Fight Club. Okay. Så det är på riktigt. Cool. Så fick jag ett årskort i födelsedagspresent av de här människorna. Shit. Jag har inte varit där. Ja, men det var efter hela SD-grejen och bara, du behöver lära dig slåss. Exakt, du behöver försvara dig. Vi kommer inte alltid kunna vara där. Eller det, där du är. Det är kul att du är verbalt slipad, men du måste bli lite mer fysiskt. Ja, så jag och Kujo, de bara, men kan, den här killen känner jag också, vi gillar han också. Han får ett månadskort gratis alfa som han vill fortsätta okay. Och sen han får köra. Ja visst, vi var där, anmälde oss. De bara, fast nu är det så avancerat, om ni är med här måste ni köpa tandskydd och ni kommer att dö. Mm. Vi bara, okej, okay, men det är jättedålig sales pitch, men vad jag vill. Vi bara, dudes, jag vill hellre ha Zumba Lumba. Det låter töntigare, men det känns bättre. Yeah. Men det är i alla fall Musse Hasselvall. Ja, exakt. Så, men sen de bara, men den här tiden imorgon så är det för amatörer eller nybörjare. Men på riktigt, vad gör man? Nej, men vi vet fortfarande. De gick inte tillbaka sen. Simon, du vet den första regeln om Fight Club är att man får inte prata om Fight Club. Så sa de att, nej men sen dess har Kujo flera, vi höll i typ 10 dagar. Bara så, okej, men imorgon, kommer du hämta mig då? Ja. Så ringer han, bara, men jag ska bara gymma först, så åker vi göra det där. Sen bara, du, jag pallar inte efter gymmet. Och sen var det någon möte och så var det massa saker. Och sen har vi inte gått dit. Nej, sen gick du på turné, men ska vi gå imorgon? Eller jag kan inte imorgon. Vad skulle gå ja, men på det är imorgon? Det är så här våra bokar. Det är så här vi försöker boka. Jaha, torsdag. Ja, torsdag, torsdag. Ja, torsdag är det. Och jag har, men jag har gymmat nu på. Sluta vajna! Nej, jag vajnar inte. Vad är vajna? Han använder den här jävla appen till att göra värdelösa videos. Som att det inte var tillräckligt dåligt. Jag trodde att det skulle vara så jävla kul. Du tyckte inte det? Nej. Eller, jo, men jag såg en som var jättekul. Så försökte jag göra själv. Men jag såg min eller? Din var också sådär. Vilken såg du? Det var så katastrof. Den var ju inte så kul. Nej, men vad är Vine-grejen? Ja, men Vine är en ny app. En mobilapp som du filmar med. Och så här, du håller inne. När du håller inne på skärmen så filmar den. Och så fort du släpper och slutar den, så kan du göra så här stop motion grejer och så. Och du kan göra jättelöjliga grejer. Aha, det är det Petter har gjort. Ja. Är det så man kan göra den här Harlem Shake? Nej, det är inte. Nej, för problemet man kan bara göra typ 10-15 sekunder. Ja, nej, aha, det är, jag tror det är inte det. Jag tror det bara så här. Shit, så det är så effektivt. Ja, det är 7 sekunder, så ja, man måste vara jävligt skarp. Ja, men det är, man får vara kreativ. Mm. Jag gjorde en grej där jag filmade när jag hade en olöst, ja, den Rubik-kub. Var bra som fan. Förlåt, den var ju skitbra. Du tyckte om Rubik's kuben? Så jag filmar min hand när jag håller i en olöst Rubik's kub och så skakar jag och sen är den löst. Oh. Och det är trickfilmat. Nej. Fan, varför spoilar du den nu? Nej, jag vet inte. För att det var några, nu men det var några på Twitter som bara, shit, vad imponerande. Ja. Ganska. Det kommer bli min. Det är det du ska göra på gymmet nästa gång när hon kommer. Ja. Skaka den. Vajna. 99. Men på riktigt, får jag fråga, löste du den med en hand samtidigt som du höll inne tummen på skärmen? Nej, nej. Du hade två stycken. Nej, jag filmade. Sen löste han den och sen jag filmade, sen löste jag den och sen filmade jag. Men man måste ju hålla inne. Nej, då nej, släpper du kan ju man. Ju, då man just det, så då hade du tid att lösa. Mm. Fler frågor till mig. Mm. Jo, det... På riktigt så satt jag hemma och tänkte, hur fan har han. Det är helt otroligt. Ja. Ja. Men kolla in Vine. Vad pratade du om? Kul. Det var något du höll på att filma. Ja, jag filmade bara. Ja, just det. Hallå, men, det är ju påvegrejen men, idag. Ja, de ska välja påve. Konklaven. Är det, alltså, jag har slutat läsa tidningar sen jag slutade på Tankesmedjan. Ja, det är så. Alltså, jävla, ja, jätteskönt i början, men nu, ingen koll. Nej. Någon tweetade till mig så, konklaven borde vara bla bla. Alltså, varför tweetade du till mig? Vad är konklaven? Vad fan är detta? Hade jag bara läst en jävla tidning hade jag antagligen skrattat gott åt det här skämtet som de skickat till mig. Vad var skämtet då? Jag ska kolla det. Ja. Men, vad är konklav då förresten? Ja, men det är ju när det är de 115 kardinalerna nu ska samlas, sätter sig inlåst i ett rum med lite snacks, dricka, antagligen helt ja, lite. Och sen snack. Kommer det röka eller någonting. Ja, när de har bestämt sig. Vit rök så länge som det säger, ja, vi har ingen aning. Och sen säger svart rök när det säger, ja, vi börjar närma oss. Och sen tror jag att det är röd eller grön rök som kommer upp. Så säger, nu har vi bestämt. Jag hade mitt allra första skämt som jag skrev handlade om den förra konklaven då Benediktus den 16:e ja, valdes in. För då var det också snack om att det kunde bli en svart påve, vilket det varit snack om. Men vadå, nej, det här var ju inte, var det så länge svart sedan? Påve. Ja, det var så länge sedan. Sist de hade en konklav, då var det onekligen 2006. Ja, då är det med stand-up då? Ja. Ja, cool. Det är, tycker jag vi ska uppmärksamma att vi har lyckan att få vara med om två konklaver under vår livstid. Men alltså, andra sina påven blir inte så jävla. Är det bara gamla? Två? Ja. Påvarna, de kommer ju in när de är 80. Nej, men den förra satt skitlänge. Han satt ju tills han dog. Den förra han satt upp sig, han var ju såhär, men jag vill leva lite också. Jo, men alltså, tills han dog från att han började är ju fortfarande typ 7 år. Jo, fast den påven satt ju, alltså, jag kan inte minnas någon annan påve. Nej, men det är för att du är ett barn, Petter. Jaha, men jag var sjukt intresserad av påvar. Det var din grej, du älskar påvar. Du menar, om det var ni påven 91 när du var 5 så hade du minns. Ah, ja. Konklaven 91. Absolut. Jag satt med en varm choklad. Ja, det kanske är så. Satt och livestreama konklaven. Ja, det är ungefär som tänkte El Clasico, fast det hände bara liksom var tionde år. Ja. Fattar du hur fast El Clasico hände var tionde dag nu för det. Ja, jag vet. Jävla det men jag minns också, jag hade precis börjat med stand-up och hade också något Benediktus-skämt. Jag kommer fan inte ihåg vad det var. Men det kan tänka mig att de som är nya ståuppare nu kommer få en jävla hel drös med nya påverkan. Ja. Oj, oj, oj. Tillfälle. Håll i hatten, Sverige. Det är bra för våran bransch. Ja, verkligen. Konklavskämten, nu kommer de. Eller att det händer någonting. För jag kommer ihåg, Johan Glans hade också ett, kommer ni ihåg det? Nej. Att man sa att Benediktus skulle vara en modern påve. Nej, han skulle vara konservativ påve och det var hans skämt. Hur är de andra påvarna? Hippie, moderna. Ja. Det var kul. Jag bara levererade väldigt dåligt. Men vad var ditt Benediktus-skämt? Det fan, antagligen hade med hans namn att göra, tror jag. Och att han hette du något vet innan. Att du kommer ihåg Ägg Benediktus. Nej, jag minns när jag kom på det. Var när jag testade läkemedel på Astra. Vi gick omkring på deras rastplats. Och så bara sa jag, det här är kul. Var jobbar du på Astra? Nej, testar läkemedel. Alltså försökspersoner. Jag testar läkemedel. Säger man så. Ah, det här är bra. Åh oh, fan. Oh shit, det är lite ansikte. Men vad gjorde du för något? Var du en guinea pig? Mm. Vad testade de för något på dig? Det fick man inte veta. No need to know basis. Hur man inte åldras. Men det förklarar en hel del. Din lena hy. Ja, faktiskt. Och varför du aldrig åldras? Min mamma var väldigt orolig och så kände hon någon som jobbar på Astra. Mm. Och så sa han så här, det är absolut ingen fara. Och så 2 år senare så var det någon som dog. Och då så visade det att det var som främmat. De hade middag hemma och så satt och sa, ja, jo, just denna gången så var det ju inte så bra. Men fan, är det här på riktigt? Alltså får försökspersoner inte veta vad de är försök till? Nej. Mm. Nej, det är jättehemligt för det är typ 10 år innan det blir ett piller. Ja, men ibland, alltså det beror ju på vad de är försökspersoner. Ja, kanske. För. Alltså om det är någon så här undersökning. För det finns ju när folk får veta också. För jag har vänner som är såhär, kom och gör det här i 3 veckor så får du. Man får ganska mycket pengar för att vara för i alla fall om man är i den åldern. Exakt. Mm. Vi bara, det är sällan så här, ja, en läkare på 47 som bara, jag kan tänka mig. Jag ställer vd. Fan, 20 000 är rätt mycket då. Skattar man alltså. HMs vd. Jag ställer upp. Eller jag äger en by, de kan ställa upp. Ja. Vad gör du i Stockholm, Simon? Jag visste jag skulle få frågan så jag har planerat ett svar. Bra. Jag giggar ja, precis. Ja. Nej, men jag är uppe och så ska jag göra satir i Godmorgon Världen i sommar. Så jag ska ha ett möte med dem imorgon. Mm. Och så ska jag på ett annat poddmöte. Oj. Direkt efter detta. Det kanske blir en podd till. Kul. Sveriges Radio ska tydligen ha poddar. Jag har också hört det på bygget. Ja. Mm. Det har de haft förut. Vad sa du? De har haft precis. Men de var ju ner det, så jag trodde inte det skulle. Men det var ju mer program, att de gjorde så 5 program. Nu ska det väl bli en podcast. Just det, för det var typ podd. Ja, men det är så konstigt att Sveriges Radio har podd. Enda skillnaden är att det inte också sänds på radio. Vilket ibland gör. Ibland sänder de ju deras poddar på radio. Så what's the deal? Så det är tossigt. Och sen så ikväll så ska jag uppträda på Oslippat i Uppsala. Just det. Bianca Meyer blir sjuk. Just det. Så då high five, så gött. Så istället för att Marcus plockar någon av alla er som bor här så tänker han, då är jag schysst med Simon som är. Ja, det är jättebra. Men du hoppar inte in när de kör på The Base of Medis imorgon? Nej. Men, kanske. Ja, kanske om Bianca är sjuk. Men jag tror att jag ska hem ändå. Ja. Mm. Är det kul att köra på Oslippat? Jag tror att alla har gjort det här. Jo, det är jättebra. Speciellt, alltså jag tycker om den The Base of Medis-lokalen som de har. Mm. Och branschsnack. Nej, men de hade lite dåligt bokat, så gå och kolla imorgon på The Base Medis. Ösnöjen, Kalle Lind, bara där det räcker ju för att vara en bra kväll. Ja, men plus vad fan, går man på stand-up så är väl någonstans premissen att du är så jävla tråkigt, så att har du ingenting bättre för det. Nej, precis. Va? Ja, men alltså det är inte som att man har såhär, ja, men, dude, det är inte så att du sitter hemma och har askul och tänker, vi drar på stand-up. Vi går på stand-up. Är ni efter, folk lever inte som ni gör helt. De planerar, de tänker såhär, Kodjo på en affisch, jag tycker om honom, jag ska gå och se honom, jag köper en biljett. Sen om de just den dagen har kul eller jag inte avgör inte om de löser in sin biljett. Jag tror inte att mina fans resonerar så. Om jag nu har några, så tror jag att premissen för dem är såhär, fan vad jag tråkigt. Men kolla, Kodjo på en affisch, det kanske är bättre än det tråkiga jag har just nu. Mm. Det är inte så att man planerar in att ha roligt och så kommer jag leverera. Folk planerar in och går på stand-up. Det är Kodjo-konklaven som sitter och resonerar så här. Men det är lite, du tänker att de resonerar som är bio. Jag har trist, jag går på bio. Ja, exakt. Nej. Fan. Gud vad länge sedan jag var på bio nu, känner jag. Vad var den senaste biofilmen? Inte länge sedan. Va? Det var inte länge sedan. Jo, jag har inte varit på bio på jättelänge. Jag vet inte ens vad det var jag såg. Vad var det senaste ni såg? Jag såg Django Unchained. Vad tyckte du om Django? Ja, nej, tyvärr så. Jag ville se den på bio. Men du har inte så sett den? Jo, jag har sett den. Den går ju fortfarande på bio. Men mina roomies hade kommit över den på något annat sätt. Då känner du en snubbe som är mer av Screen Actors Guild i USA. Precis, som hade en förhandskopia. Ja. Och så satte de sig här och började kolla på den. Och då kunde inte jag... hejda mig. Alltså jag ville ju se den på bio, men jag ville också se den så fort som möjligt. Men vet ni att det är så det funkar med alla de här DVD-kopiorna som florerar i sociala... Berätta en gång till lite långsammare. Så här, att i USA, om du går med i Screenwriters Guild, så här, typ, om jag har skrivit ett manus så kan jag registrera det på så här, Screenwriters Guild, så säger jag, men jag har skrivit det här manuset, det handlar om bajskorvar. Och då de säger, okej, du har registrerat. Och sen om någon gång sitter och letar, så här, jag behöver en film om bajskorvar, så plockar man upp mitt manus. Å andra sidan, så när jag är med och betalat min årliga avgift, så är det så här, nu är det Oscars period eller Golden Globes, alltså så här, vad heter det? Award season. Ja, då skickar de ut allt. Alla som är nominerade, alla som är tilltänkta, alla som ligger på tapeten för att liksom eventuellt komma med, får varenda screenwriter ett ex utav. Som i och för sig är vattenmärkt på den jävla vänster, men jag antar att man kan sudda bort det med teknikens under. Och då får alla en varsin DVD-kopia liksom, och ska kunna sitta på hemma och kolla. Och då är det någon av dem som... troligtvis typ alla utav dem som är såhär, vad fuck this shit, de skrev inte, de valde inte min film om bajskorvar, då lägger jag ut det här på det. När kommer din film om bajskorvar? Den är på gång. Den är på gång. Jag ligger i slutskedet av att fixa med manus. Varje gång jag ringer Kodjo så vad gör du? Så jag sitter och jobbar med ett manus. Ska vi gå på Fight Club? Nej, det är det här bajsfilmen du vet. Nej, men jag hoppas att vad handlar den om? Det vill jag ju inte berätta. Nej, för jag tror att den här filmen kommer bli precis som i min stand-up, att folk säger, fy fan vad jag har tråkigt, ska vi kolla på Kodjos film? Och så kollar man på den så kollar man på den, så känner man, fan, det här var mindre tråkigt än vad jag hade förut. Kanske inte så här, att det jobbar sig hela vägen upp till kul. Som bäst tror jag att den kan vara så här. Men jag tänker ändå, det är, alltså, eftersom det är bajskorvar, är det för barn då främst? Nej, alltså om jag ska vara helt ärlig, så manuset som jag håller på att jobba på är en kort film som jag inte vill säga vad det handlar om. Kul att du är med och improviserar kring den här bajsfilmen. Ja, men alltså sen min långfilmsdebut blir ju bajskortfilmen. Ja, precis. Det är det som är planen. Nice save. Och är den animerad, eller det är det jag undrar? Mr. Hanky. Christmas Pooh. Ja, jag håller på att snacka med, jag samarbetar just nu, håller jag på att snacka med, vad heter det, Matt Stone och Trey Parker. Trey Parker om man gör Mr. Hanky. Men på svenska då, eller engelska? Nej, jag kommer göra rösten till Mr. Hanky. Du gör rösten till Mr. Hanky. Hej diho, ungar! Jag fick precis frågan om att göra, kommer att göra ett röstprov till sån tecknad. Du har ju gjort det. Disney eller? Ja, något sånt. Men det känns så otroligt att jag skulle kunna vara ett flygplan till exempel. Varför inte? Men nej, det tror jag inte är otroligt. Men tänk på när du gör det här röstprovet att det är fruktansvärt pinsamt för dig. Att du sitter där. Jag kommer inte göra det. Nej, okej. Okay. Men sitta i ett rum och så säger jag förstår det, därför hej, Sören, var ett flygplan. Och så skulle du, och så bra. Och så spelar de in det och så lägger de upp det på den. Och så får du inget jobb. Exakt. Nej, Kodjo. Men det är faktiskt, jag har gjort. Vilka har du gjort? Alltså man får ju skriva på ett, alltså, det var det obehagligaste brevinkastet. Det är ett barn. Som kommer jättelång tid. Kolla, det är sådär Anthrax-kuvert. I alla fall. Nej, men man får inte berätta. Alltså ni vet, om man säger generellt sett, säger svensk medier så här, om vi har en grej på gång, det är ett barnprogram där det handlar om att barn ska bajsa på sig, mycket bajs. Och så vill vi att du ska vara programledare, för jag tror du skulle passa perfekt för det. Men säg inte till någon. Sen inom branschen så vet alla ändå. Men när det kommer till de här röstproven, då får man faktiskt ett riktigt kontrakt av tre sidor med så här, på svenska, engelska och magyar. Vad är magyar? Det finns alltid med bland språken. Skrolla igenom sig språkalternativen. Vad är det att vara? Ungerska. Är det magyar? Ja. Jag har alltid undrat vad magyar är för något. Jag snackar ungerska. Vad kan du säga då? Magyar kan jag säga till exempel. Kan du tala det rätt? Ja, det är... Fair enough. Well played. Synd att min rumskompis Johannes inte här, han är ju från Ungern, så jag hade kunnat testa dig. Men kallas Ungern då magyar eller mag? Ja, magyar och sag. Aha. Och alla deras länder slutar på sag. Det är väl deras land. Aha, coolt. Det är en sag i Ungern. Ja, jag vill inte ta på sag. Men nej, men så då får skriva på det här konfidentialitet. Okay. They love to shag in Ungern. Petter. Om man skriver på det här avtalet, och då är man gjuten i sten. För jag vet, alltså, så som jag tänker, alltså, de filmerna du har gjort får du inte berätta. Det som jag provfilmat för får jag inte berätta om. Och sen om jag får det så får jag inte heller berätta för, eller jag kan berätta när jag får det. Men du har väl varit med i någon film? Jag tycker jag har hört dig. Jag har varit med i en film. Vilken? Och så har jag spelat in ett barnprogram. Jag var med i Rio och dubbade en hund som heter Louise. Det såg jag på bio med mitt barn. Gjorde du? Tänkte jag, det här känner jag igen den här rösten. Vänta, det är ju Kodjo! Gjorde du en sån röst? Ställde mig upp och skrek. Nej, men jag ser med i Bi. Men han var med i den här, fan heter den? Vadå, B-movie? Va? B-movie, Seinfeld. Men han är med i den här också, den hunden som tror att han är superhjälte. Bolt. Ja, bra. Ja, han är med i Bolt också. Ja. Och Hasse är ju med i Kung Fu Panda. Ja, och Janne Westlund också med i Kung Fu Panda. Ja, just det. Många röster. Det är många, många komiker som gör röster. Men jag tycker att det jag vill komma fram till, jag tycker att du borde göra det, är faktiskt jävligt kul. Jag förstår, men vi göra det, vi tänker olika. Jag ska föreslå dig nästa gång. Det är väl absolut lätt förtjänta pengar om inte annat. Alltså, inga det är pengar. Inga pengar. Det är inga pengar. Inga. Eller jo, allting är ju relativt, men alltså det är... Nej, det är Teaterförbundets. Okay. Grej, så det är så här, det minsta de kan lagligt betala dig är, på riktigt. Ja. På riktigt. Det är jaha, det. Jag tror du har mycket pengar. Nej, inga pengar alls. Nej. Alltså om du inte eller om nej, du inte, nej, nej, nej, inte den svenska versionen, för att de kan ta vem som helst annars. Alltså fine om du är den ska göra i hela världen och Chris Rock är huvudgrejen och de ska göra det och de kan sälja hans namn med det eller sälja filmen med hans tänker namn. Tänker du på Osmosis Jones nu? Vad är det? En film med Chris en Rock? Animerad film med Chris Rock. Nej, jag visste inte om det. Jag sa bara ett namn. Nej, men fast grejen är, jag hade jobbigt, ju min dröm. Ja, verkligen. John Peterson. Vad du menar? Nej. Jag bara sa honom. Dude. Men alltså, jag tycker det är kul. Alltså, det är jävligt kul att så här... Alltså, för delvis får du ju så här, få en så här, bakom kulisserna film. Eller så här, bild utav animerad film. Oftast när man gör röstprov så är filmerna inte ens färdiga, utan det kan vara allt från att bara se ett streck som rör på läpparna till att se liksom halvanimerade så här jättestora pixlar som rör sig. Så det är jävligt coolt att bara sen bakom klicka. Vad hände med den där SF-grejen du gjorde? Den blev färdig. Hur många avsnitt gjorde ni? Typ två? Nej. Fyra tror jag. Det var någon, här, ja, det har jag också sett. Sitter och pratar film. Sitter och pratar film. Med ja, men, folk som inte kan någonting om film. Ja, men det är ju det. Men, och på riktigt. Ja, nej, men på riktigt. Alltså, det är ju det som jag älskar med hela den premissen. Att så här, snacka med film som, med folk som inte är inne på det film. Det blir för nördigt annars. Ja. Ni har redan filmpoddar och sånt för er som gillar film. Så kan de 5000 i Sverige lyssna på det. Men alla andra ja. Vill höra säga, dig säga jag har ingen aning om det. Och så en bild på Robert Downey Jr. som är världens kändaste människa. Ja, det är han inte. Brad Pitt är kändare. Nej, men inte du, men, alltså. Ja, men, nej, Tom Cruise är onekligen den kändaste. Tror du? Will Smith tror jag nog också. Och alla den som ja, men, jag skulle säga 10 före Robert Downey Jr. Men skulle du säga Brad Pitt före Robert Downey Jr.? Julia Roberts. Nu säger du bara namn som du vet. Som man kan. Ja, du bara, jag vet hur hon ser ut. Får vi en till skådis, kan du få fler? Halle Berry. Oj. Får jag fråga Kod, du skämdes över det här du gjorde för SF? Vad fan var det när du stod innan filmen? Bara, hej, hej! Alltså, grejen vad var det? Nej, men det var du ju gjorde något skämt. Du har ingen skam ja, med kroppen. Nej, har du sett Maestro? Nej. I alla fall, vi kommer till det. Nej, men grejen är så här, trailer-idén var så här som jag sa till SF, så jag bara, men när det ska vara 3D-filmer så kan vi ha att jag kommer ut och säger haha, nej, på med 3D-grejer, nu blir det skithäftiga 3D. Och så blev det inte det. Nej, och så blir det inte det. Haha, idioter, ni blev lurade. Men sen problemet är att de visar ju det på icke-3D-filmer. Och då sitter jag och bara, sätt på 3D-glasögon och folk säger, vad fan ska jag ta på med 3D-glasögon för? Och sen så fortsätter jag med den här grejen. Och en gång så var jag på B med mina kompisar. Och så kommer det här upp. Och så här, jag bara ser hur jag kommer in i bild. Vilket var så här, skit. Alltså det var så hemskt. Alltså, så här, 2,5 meter lång. Och så hör man någon så här, snubbe längst bak. Abo, det här är så jävla käft. Så det var lite så jag kände också när jag såg det. På med jackan, upp med luvan. Och du vet så här, direkt när filmen är slut så fick vi gå. Jag bara, så vi måste gå nu. De bara, vadå? Jag vill kolla efter. Jag bara, fortsätt, vi måste gå nu liksom. Ingen får se. För det är svårt att neka. Men vad det är, mannen, var det du som? Man bara, nej. Men det var alltså en trailer. Det var en trailer för ett program alltså. För det programmet. Aha. Så var det trailer som gick. Men jag tyckte det var roligare att de visade den innan icke-3D-filmer. Det är jättekul att du kom ut. Ta på dig 3D-glasögon, för jag tänker att det vissa som, vad fan, jag glömde ta på mig eller ta med mig 3D-glasögon. Nej, i min IRL-upplevelse så var det ingen som satt och letade till glasögon och bara fördummade mig själv. Men vilka jävla seriös, vilken idiot är den snubben. Ska inte gå på hans stand-up. Eller i och för sig, jo, men jag vill se en idiot live kanske. Om jag har tråkigt den dagen. Om jag har tråkigt den dagen, walla, jag svär att se honom. Den är inte bestämd. Jag har lite trist idag. Lady Gaga spela. Vad ska vi gå då? Ja. Kanske. Ja, det är Bruce Springsteen idag. Ska vi gå? Det känns sådär. Så det är sommar, va? Ja, det är sommar. Vi går på stand-up istället. Jag är så trött på Bruce Springsteen alltså. Men han är ju alltid bra. Är det inget, jag är inte, I don't care. Men det är väl bara jättelätt att skita i. Nej, men det är ju omöjligt att skita i. För att, jo, men du ser att han är här. Ja, men det är det alla pratar om. Och så kommer vi få så här. Bossen var och gymmade på sats vid Sankt Eriksplan. Han klarar inte att göra 80-100. Nej, det satt en asnygg tjej mitt emot honom. Nej, men liksom, då har vi liksom alla nöjesidel handlar ju bara om hur långt efter Bruce att Bruce dör kan man ta smeknamnsbossen? Direkt, tror jag. Direkt. Men alltså, hur, alltså seriöst, hans målgrupp. Nej, aldrig, du, jag tror inte att du kommer i kontakt alltså med hans målgrupp allt för ofta, så du kan ju vara bossen på en gång. De är 50 år efter. Tänk om Ulrik Munter bara king of pop. Ja, men nu är det väl läge att ta det, tror jag. Det ligger där. Ja, men det borde väl vara. Man vill inte vara den som tar det först, för det är pinsamt, men å andra sidan måste man ju vara först. Men ge det till Bieber först, så kan han ta det, och så nej. Men någon annan måste väl säga det, det är som är hela grejen. Ja, man kan inte säga det själv. Inte själv. Aha. Michael Jackson kom ut och bara hi everybody, I'm the king of pop. Jo, jag tror det var så. Nej, han, jo, han fick ju det. Madonna var ju the queen och han blev ja, the king. Ja, nej, han ser inte själv. Han jo, nej men, eller så var det Madonna som gav sig själv. Det var någon av dem som gav sig i själv. I sånt fall kan jag tänka mig Madonna, för jag tror att Prince fick det typ från. Det är inte första gången någon har gett sig själv ett en epitet. Ja, men ett kungligt epitet. Snoop, väl. Snoop Lion heter ju Snoop nu. Mm. Ja, han har uppgraderat till Snoop Lion. Men jag gillar det, han har uppgraderat. Han bara, jag är ingen jävla hund, jag är ett lejon. Det är fan fett alltså. Ain't alltså, det är sjukt, den här snubben är typ 47, ja. Jag är ett lejon, ja. Dude. Alltså på riktigt, wow. Då vet du hur han kom på det. Han var på Jamaica för han ska göra en ny satsning. Alltså, jag älskar folk som inte växer upp. Där han skulle på med reggae. Och då var han på Jamaica i en månad och rökte ner sig själv. Och i det så upptäckte han Snoop Lion. Men bryter han på jamaicanska nu? Jag vet, det är någon som sa det till honom. Men jag måste, apropå folk som inte växer upp, vi hade en Joe Rogan har en podcast, en komiker, han som ledde Fear Factor. Och så finns det som en sån där Bert Kreischer som är med där. Jag har spelat upp The Machine för dig, Kojo, i alla fall den historien. Och han berättar, det här hände honom. Det finns någon amerikansk komiker som heter Tracy Morgan. Vet inte vem Tracy Morgan är? Han var med i SNL också. Ja, så han är stor. Och de är uppträder i någon ställe som heter The Boston i New York, någon klubb. Jaha, inte aha, de är så crazy. De är någonstans som heter Boston. Vad det jag hörde. I New York, but call it The Boston. Så och han bara att han går upp och kör ett sätt och är bara crazy. Alltså kör grejer som ingen annan kan säga. Nej, men Tracy Morgan. My dick's so pretty you can suck it with the lights on. Bara sådär här. I got a pretty dick. Hela, bara, du vet, jag bara tycker det är så kul med folk som såhär, pratar så här. Och sen så går de ut så han bara, vill du ha, så ska vi gå och röka på. Och så bara ta, så får den här snubben röker, Tracy röker weed sedan till Bert Kreischer. Han tar ett blås och han bara, det smakar så jävla äckligt. Och så här, du vet, en blöt strumpa, blöt svettig strumpa så här. Han bara, fan är det? Han bara, you never smoked sherm before? Han bara, what? Sherm baby, you never smoked sherm, PCP. Då har han gett han PCP, tror han. Så han blir asnojig, går till någon så äldre svart komiker som han alltid varit vän med där. Han bara, nej, han bara driver med dig. Det är inte det, han röker bara marijuana typ så här. Så han bara, men du hänger med oss ikväll. Gå inte hem ifall att det var det. Så vet aldrig. Så det men ifall. De går till någon klubb. Till någon nattklubb sen. Och han bara beställer in Tracy Morgan där så bord, beställer in asmycket champagne och skriker åt andra bord så här, beställ champagne åt de där tjejerna, 'cause I got a pretty dick. Som argument för allt. Jag älskar det. Och sen så kommer hon med notan till slut när kvällen tar slut och ställer den framför Bert Kreischer, för han är den enda vita snubben där. Och hon antar att han är deras ägare eller någonting, du vet, coach, manager, whatever. Precis, en Django and Chain. Ja, exakt. Och så han tar den här och då Tracy Morgan flippar ur, blir skitsur, bara, 'That's the racist motherfucker.' Och hon bara, 'Calm down.' Han bara står och skriker på henne, bara, 'Sir, sir, calm down.' Tar han av sig sin t-shirt, kastar den i ansiktet på henne. Så kommer det någon vakt, nitar honom i ansiktet. Och så blir det här världens bråk så här. Han tar det här bordet med champagne, välter det, hela bordet och alla champagneflaskor. Boys hoppar väl in. Ja, du vet, allt. Bert Kreischer tror jag, händer det här eller inte? Är det PCP? Vad är det här som händer? Så han går ut, folk bara stormar ut, så världens bråk. Och sen öppnas dörrarna. Tracy Morgan slängs ut i så här byx, de har en i byx, bak i byxorna och nacken, och bara kastar ut honom på gatan. Han landar vid Bert Kreischers fötter. Och så stängs dörren, så öppnas den igen, så kastar de ut, så kommer hans t-shirt ut, landar på hans ansikte. Han ställer sig upp, skakar av t-shirten, han bara, 'That's how you get out of paying a check.' Tar på sig t-shirt. Men sen så bara, älskar att använda I got a pretty dick till allting. Så vi gick runt och sa det på, vi var ute i söndags och sa det till folk och ingen uppskattade det. Nej, det ingen som uppskattade det, jätteroligt. Men Daniel, jag vet, jag tycker att det är så himla kul att som argument till allting, alltså lyssna, I got a pretty dick. Mm. Jag vet inte, jag tycker det är så sjukt kul med så vuxna män. Vuxna människor, men det är roligt, uttrycker sig på svenska. Alltså om du är på ICA och så har du betalat och så har du liksom lite växel över, så lägger du i sig barnkassafonden för att du har en fin snopp. Fin snopp är inte samma. Om du hittar ett uttryck som är likvärdigt, så fine. Ja, men det är det här med kuk, låter så jävla äckligt. Ja, kuk är för äckligt, snopp är för barnsligt. Penis är typ. Har vi samma problem som tjejerna? En grym penis. Vad ska vi kalla vårt kön? Vi har massa ord, men inget som är riktigt bra. Nej, alltså. För snopp är barnsligt. Uh-huh. Penis är för liksom latins, eller liksom så här. Och det är samma som vagina liksom. Ja, precis. Säga. Och kuk är för mig, kuk är som fitta, fast inte riktigt som fitta. Nej, men jag tänker någonstans, kuk vill man ju använda i sexuella sammanhang. Det är ju därför det inte funkar utanför sexuella sammanhang. På samma sätt som penis och snopp inte funkar i sexuella sammanhang. Så det man använder utanför. Men det är också så att det blir det... Slicka på min vagina. Ja, det går inte heller. Det är så här, slicka min fitta, ja. Men så här, slicka min vagina, nej. Varför skrattar jag åt detta? Är det som att jag aldrig har sagt detta högt? Det måste jag ha gjort någon gång. Det känns som detta skämtet måste jag ha. Jag tänker mig bara att, ja. Men penis och vagina tycker jag funkar väldigt bra i alla andra sammanhang. Ja, utanför sex, ja. Ja, men sex, nej. Och om man ska säga ett skämt som dick, då har vi inget riktigt bra. Nej, det är ja, precis. Dick är ju väldigt... Och det är samma sak med nuts också, så bra. Ja. Vänligt. Alltså, bollar är sämst. Mm. Slicka mina bollar, där finns det faktiskt. Men oavsett sammanhang så är bollar dåligt. Ja. Hon sparkar mig på bollarna. Nej, är du 59 år eller? Jag bara, ja det är jag kanske. Men du har inte hittat på något nytt uttryck uppenbarligen. Nej, exakt. Pungkuller. Ja, fast det är inte så jävla... Jo, absolut. Ja. Det är korrekt. Ja, det är vad de heter. Nej, men det är väl helt okej. Ja, bra kanske. Namn eller ord. Ska vi komma in på Sorans, turné? Just det, hur var det på turnén? Du har varit på turné i två veckor. Ja, det har varit. Hur mår du? Är det på riktigt? Ja, fucking cool. Alltså alla har ju följt den här turnén på Twitter. Petter var väldigt rolig efter typ två dagar. Tre dagar på turnén. Det är bara fokus på efterfesten. Alltså de gjorde ingen reklam för giggen. Vi är här och giggar bla bla, antagligen för att det var fullsatt på de flesta ställena. Utan all reklam var vi kommer efterfesta här. Nej, så här är det. Från och med det här är vad du ser i bilen på väg. Men fan, vi ska till Halmstad. Vad händer i Halmstad? Gå ut på Twitter, du måste fråga dina följare. Så har du flest följare, fråga dina följare. Nej, jag tänker inte fråga dem vart efterfesten är på en tisdag i Halmstad. Jo, men kom igen. Och då så här, Mårten skriver. Och sen var nästa dag, nu är det din tur. Och sen nästa dag så är det så här, men nu så har du. Jag tänker inte, jag kan inte skriva igen. Jag har ju skrivit, okej då. Och sen skrev Petter efter ett tag, så bara, är det någon som vet vart Ross efterfest är ikväll? Nej, jag skrev, jag kan inte, för det var typ en fredagkväll. Jag kan inte vara den enda som undrar vart är Ross efterfest ikväll? Stora bokstäver. För detta har jag läst, men jag fattade inte, för du hade inte sett Mårten antagligen. Så det var bara sånt här hela vägen liksom. Och ställen, du vet, premiär i måndag på Stockholm, var ute till 5, blev shitfaced som de säger. Och på tisdag i Halmstad, alltså det är svårt. Så det finns ett ställe som heter B&B. Ja, det är typ, fy fan vad det är sunkigt. Det är bara bowling eller någonting. Det är så alkishak, men det finns bowling och biljard och så här. Ja, men så Mårten säger på scenen, vi ska efterfesta på B&B ikväll. Publiken, alltså det var det bästa skrattet han fick på hela kvällen. Jag skojar inte. Så alltså, woo, skämtar. Exakt. Och jag gick ut och förklarade, så jag efter när han presenterade mig, och så jag sa att du måste förstå Mårten att han har googlat Halmstad tisdag öppet. Och då är det här som fanns. Och de hade öppet till 2, vilket jag tycker är sjukt. Men hur var efterfesten då? Nej, men vadå, det var vi. Och sen kom det några stycken där dit så här. Och så blev vi skitfulla och bovlade. Det var jättekul. Absolut. Det är kul att bovla. Det är kul att bovla. Och så man måste se till så att Mårten kan få ligga liksom. På tisdag. Onsdagen i Borås samma sak. De har egentligen öppet till 12, de har öppet till 1:30 för oss. För att vi så här säger så här, ja men vi går dit, så googlar, ja men det finns inga bra ställen. Jag bara, det är inte meningen att det ska finnas bra ställen. Så i alla fall, det var bombar, blir skitfulla. Torsdag i Trollhättan, skitfulla. Fredag i Linköping, skitfulla. Lördag i Uppsala, skitfulla. Men är det sant? Visst, jag är 25. Söndag är... Ann Westin, hur orkar Ann Westin? Ann Westin körde hårt. Alltså? Ja, hon har tidigare någon gång så bara, men jag går och lägger mig på sådana ställen, jag följer med och tar några glas och så går och lägger mig. Nej, hon var drottning alltså för hon tyckte... Vart är min shot? Ta hit min shot! Den där, men alltså, jag har också varit på turné med Ann. Jag tycker Ann är baus alltså. Ja, älskar Ann. Hon är skitbra. Ja. Och så söndag i Göteborg, dubbla föreställningar. Den första lördagen var i Örebro, skitfulla, förlåt. Söndagen i Göteborg, jag blandade ihop dagar. Söndagen i Göteborg, dubbla föreställningar. Så efter, folk vet, alla är trötta liksom varje gång. Och då är det någon som, så finns någon som heter Spritluckan där, som är så här, Mårten återigen från scen. Vi går till Spritluckan, vi ses där. Det var det mest viktiga, det han sa oftast på scen var vart efter festen var. Och sen så, men han har någon tjej som har kommit dit till gigget. Så han går bara direkt hem med henne. Inte ut. Och då är det ingen som vill festa längre för att han var... Nej, vi var ute fortfarande. Okay. Ja, men då är det någon tjej som jobbar i baren där, som har skrivit på hans Instagram. I Göteborg utan att hälsa på mig i baren på Park Lane. Nu blir jag besviken. Och då har Mårten svarat: nytt liv med mindre fest. Skippade spritluckan och la mig och sov istället. Hoppas du mår bra. Han är motherfucking kung alltså. Vilken jävla... Onsdag i Umeå, nej, måndag i Umeå, shitfaced. Alltså det fanns ingenting. Vi på övertalade... riktigt, tröttnade inte på varandra att bli fulla varje dag. Vi övertalade dem i baren, eller Mårten övertalade då hon i receptionen att sälja alkohol till oss. Och så öppna relaxen till oss. Högst upp, så vi kunde sitta där. Vart var detta? Umeå. Okay. Luleå på tisdagen, det var ändå så här. Han var skit. Han bara, vad är det för ställe? Då var det Champions League, det är Real Madrid United. Ja. Så det är smockfullt på den här sportbaren. Han bara, vad fan, är de dumma huvudet, har inte öppet längre, det är helt fullt. Jag bara, men Mårten, folk har jobb. När vi går, när matchen slutar kommer alla dra hem. Det är bara vi som vill vara kvar. Han bara, vad om folk borde festa? Jag bara, de kommer inte stanna sina liv för att vi är här. De har fortfarande annat att göra. För att de kom hit för att de hellre hade, än hellre när de sitter hemma och har tråkigt. Ja. Så tisdagen var det bara till 12. Det var den enda kväll vi inte blev fulla. Och sen var det bara så igen. Onsdag Jönköping, torsdag Karlstad, fredag... Vart var ni i Jönköping då? Var ni på det, vad heter det? Vi var överallt, vi var club hopping i Jönköping. Vi var på fucking Harris, vi var på Centrum, vi var på Sliver, sprang omkring överallt. Och Mårten har aldrig varit så full som han var då. Får jag fråga, påverkade detta er sen framställning? Säkert. Jag tror inte, jag har ju inte, är ju inte så beroende av energi, så att jag kan alltid komma upp till den. Ann är väl ett jävla energiknipp på sig. Ja, men hon sov. Men Ann var nog mest. Men jag vet inte. Jag tror inte att det var så mycket. Det var nog bara en kvart per liksom, så man vilade och var så seg hela dagen. Och sen så körde man. Men det var ju det, varje. Och sen söndagen, sista kvällen då, det är så här 13 dagar. Och då var det Luleå var vi inte fulla. Det var alkohol, var inte fulla i Luleå. Men 12 av 13 dagar har varit fulla. Så 14 dagen i Gävle. Det går inte att festa, så vad gör de? Ställ in hotellnatten, gigget en timme tidigare. Vi åker hem, kaffe och opera baby. Alla sover på vägen hem. Det är helt död. Vi stannar på Max i Uppsala och somnar, eller käkar mat. Och så åker vi i typ 30 minuter på E4. Ann bara, jag har glömt min väska på Max. Åka till Knivsta för att vända tillbaks, utan liksom, det är typ en timme totalt extra. Jag hämtar väskan. Vi ligger alla och sover. Är detta en bil eller buss? Ja, en sån här turnébuss, en mini, en van. Så vi är 7 pers. Man får sitta i alla fall. Ja. Och tillbaka. Man var tvungen att stå. Alla sover. Alla sover. Och så bara, jag bara, nu då? Nu kan vi väl. Nu åker vi hem och sover, va? Ja. Alltså de blickarna. Det var, jag har, du vet, förstör inte det här för alla nu. Annie och Lasse, alla andra, vi ska ut. Vi kommer in på, vi ska släppa av, alla får släppa av sina grejer, så åker vi till Hotell Eken, eller vad heter det? Hotell Hiltonslussen, så där de har, där Daniel, den skotska komikern, bor. Daniel Sloss, han var jätteskön liksom. Så bara, men då går vi till baren och beställer shots så länge, så vi vaknar till liv. Så då är 6 tequila till allihopa. Och jag sa till Mårten, jag bara, jag kommer inte ta hela på en gång, för 6 är lite för mycket för mig att shotta. Tequila är skitäckligt. Jag älskar tequila, men för mig är det för mycket på en gång. Fyra, helst 2, men 4 så här. Så bara, jag bara, så 6 är för mycket att ta på en gång. Han bara, men titta på mig helt seriöst. Han bara, men inte om du andas rätt. Du måste tänka på att, och jag bara bryter ihop av skratt. Alltså den här människan, andra människor, deras livstips, vad som var det än kan vara, typ såhär, när du lagar, tänk på köttet, du ska salta köttet innan, eller typ, lyft med benen. Du måste andas rätt för att få in så mycket sprit på i ett andetag som möjligt. Så här, du kan inte, han är lilla såra. Du andas ju fel. Ja, men alltså, brukar du stå med tequila shot som Nej, jag klarar. Exakt. Nej, men du säger, men då tar jag den i tre liksom, mm, istället. Och så då ska han berätta hur man andas korrekt för att få i så mycket sprit som möjligt på ett andetag. Men hur gör så man? Gick vi till kafé. Nej, jag lyssnade, jag bröt ihop av skratt. Ja. Och sen gick vi till Café Opera. Det var inte så bra. Då går vi till nästa, så bara, han försöker övertyga dem som har bokat ställe för en studentskiva. De ska släppa in oss. Jag ba, de bara, fast det är abonnerat. Jag bara, fast vi är fett kända. Sa du det? I got a pretty dick. Och de hade ingen uppskattning för min vackra penis. Nej. Eller det kändes bra. Så hoppar du. Ja. Vi var ute återigen till fyra. Wow. Ja, och, så här, men jag sa det nu, efter jag släppte av väskorna. Nu måste vi gå ut. Jag skulle inte förstöra för gruppen. Jag bara, ni förstår att vi är sjuka, va? Vi gör det här, men ni förstår att vi är sjuka. Det här är inte normalt. De bara, jag bara, okej, men då så. För jag mötte ju upp er när ni var i Örebro. Ja, första lördagen. Ja, då och var det var också så här, då känner man, ja, men ni vet ju när man kommer till en hemmafest för sent. Inte så här fint sent så att festen är igång, utan så här för sent när festen, den var igång. Den har dippat. Ja, folk ligger i sina egna spyr och sover. Där kommer jag in och bara, alltså jag måste andas rätt, annars kommer jag inte få in mig till en kommission, så jag kommer ju fatta med jävlarna. Alltså. Ja, men du berättade när vi sågs i lördags, den synen du såg. Ja, men det var så här, för då hade jag varit och giggat på något annat ställe i Örebro och kommer dit och jag säger, ja, men jag är raw, och de bara, va? Och jag bara, snälla så här, film med. De bara, okej. Men så fick jag komma in på en pub. Nej, men så kommer jag dit och då står Marika Karlsson och bara, wow, på ett bord, och den står och håller upp någon och bara, wow, och sen så här, allting bara, och så kommer jag fram, och det var ju för jävligt skönt. Det är som lite så här skönt när man kommer i goda vänner källskap, att allting släpps. Det vill säga glasflaskor flyger i golvet och så här, flaskor kan ramla ner, och så man, shower, och man bara, hej, fan, hej, kul, tja, hej, trevligt, hej. Och bara, fan, du måste ju slappna av, du tar den här. Så jag plötsligt står med en öl och ett glas champagne, och så här, under armen har jag en cider och bara, okej, ja, trevligt, kul. Tyck om mig. I lördags också, ja, då, i Eskilstuna, då är det, så, det är sista festkvällen nu. Det var det ju inte. Nej. Men det, för det är lördag, imorgon och söndag. Ja, då, apropå Özmongo, den här grejen. Mm. Han, gigget är slut. Det är en kille, du vet, Jocke, som jobbar med Raw, och har Västerås, någon klubb i Västerås. Vad är det, Björkvall eller någonting? Björn Falk, tror jag. Nej, det är Björk, nej, det är någon annan. Jocke, hör av dig med vad du egentligen heter. Ja. Björkvall. Han väger 110 kilo. Öz bara, jag ska lyfta den här snubben. Han lyfter honom för ryggskott. Ja. Han bara, fan. Och så blir han arg på honom för att han kämpar emot. Jag har sagt åt dig och alla andra som lyssnar, lyft inte folk. Lyft inte folk. Så han blev så ledsen, antiklimax. Han kunde inte, du vet. Alltså, han kunde inte. Han så ont. Jag, Karo hade kommit för att hon skulle, så jag bara kom, du vet, så här, fan, vi hänger lite. Tvingar ner henne och så blir hon sjuk på vägen ner på tåget. Så hon ligger i sängen, så här, febrig och dålig. Jag bara, men jag ska dra tillbaka efter gigget. Jag bara, jag drar till Karo, hon är sjuk. Mårten bara, va? Ska du inte med ut till sista kvällen? Jag bara, fast Caroline har kommit för min skull och hon ligger och är sjuk. Men fast det är väl inte bra om du bara ligger och blir smittad. Det blir inte bättre för det. Jag bara, ja, fast hon har ju, nu har jag kan inte vara så själv. Hon har kommit för min skull och hon är sjuk nu. Jag håller på båda sidorna nu. Båda har väldigt bra argument. Ja. Då säger jag, han bara, men hon är sjuk. Hon har kommit för min skull, ligger febrig, hon skiter ut och är sjuk. Jag ska gå och ta hand om henne liksom. Hon bara, men vadå, hon vill väl att du ska ha kul? Jag bara, sa du att du var singel? Alltså, legend bara. Och den, då också, det här är inte min historia, men den bara måste berättas. Och han kommer säkert berätta den här på scenen någon gång. Daniels, han vanlig, han är 22 och singel. Så att han låg ibland, men han var inte mårt. Han var inte så att han alltid ville ligga. Men han sa, ah, men fan, jag hänger hellre med er än att gå hem med henne. Du har inte stängt den liksom. Och så, det här är då hans story som bara måste berättas. Den är bara sjuk. Är de när hon var på vägen hem? Det här är på lördag. Nej, nu, ja, i Eskilstuna. Han ser en, de står så här, de har något bord, det står en massa tjejer där, men han är inte så intresserad av någon. Och sen så, han står och snackar med turnéledaren Rickard och så, med Bärad. Och sen så står någon, så får han ögonkontakt med någon på dansgolvet. Så hon var inte snyggast där, men det var någonting med henne. Jag bara drogs till honom, fan. Mm. Så, ja, och hon stod och kollade tillbaka lite så här, de hade varit på showen. Så hände ingenting. Så Rickard bara, ska jag hämta hit henne? Turnéledaren Rickard. Han bara, nej, jag pallar inte, skitsamma, det var jobbigt. Så gick han på toa och när han kom tillbaka så var hon där. Han bara, ja. Stod och snackade, hon bara, jag är man och två barn. Han bara, okej, okay, ja, men då gör jag ingenting. Men jag kan fortfarande snacka med dig. För det är inte så här, om du tycker så gav mig tänker jag inte prata med dig. Utan, cause I got a pretty dick. Exakt. I can talk to you. Så de snackar och har trevligt. Så han bara, efter ett tag så börjar hon ta lite på ryggen och på rumpan. Så jag bara, ja, det här är konstigt. Sen står de alla och tar foton. Och så kysser hon honom. Mm. Och fotar. Han bara, har inte du man? Hon bara, jo, man, han var otrogen mot mig för 2 år sedan. Så I owe him one. Oh. Så han bara, okej. Okay. Och sen så skickar hon bilden på när de kysser varandra till sin man. Nej! Yes. Oh, nej. Ja. Och han bara, vem fan är det där? Och hon bara, det är snubben som jag precis ska knulla. Oh! Och han bara, jag vet inte om det här är helt lugnt. Hon bara, jo, men det är lugnt. Han är gjort så här. Det är så här. Han har ju sett att han är så här ja, ja, så de bara, sen stängs och de ska gå. Och den här ringer ju hela tiden så här. Så till slut så svarar hon. Och han hör bara, han fattar inte vad hon säger. Men han bara, as är det. Hon bara, typ garvar och bara bla bla bla. Och, han, och hela tiden bara, vart är ditt hotell? Är det där? Vart är ditt hotell? Så här. Han bara, det, är du säker? Du, så hon bara, så här, han bara, så, jag vet inte. Men jag gillar att du hakar på hela vägen. Och så men man spelar kan säga, men det är nog inte. Nej, gå hem. Exakt. Och han sa som du. Du vet så här, han bara, alltså, jag vet inte, kommer jag bli mörd? Varenda av de här samtalen är ett mordhot typ. Ja. Hon bara, fast det är, han är typ 20 mil bort, så det är lugnt. Han bara, så går de och börjar knulla. Så, och han ringer hela tiden, bara ringer, ringer, ringer. Oh, vid ett tillfälle så svarar hon, sätter på telefonen på speakerphone, så han ska höra. Fy fan. Och så hade han, du måste lägga på, det här är typ en trekant, det är inte okej. Det där han sätter ner foten. Nej, det här... Nej, det var inte därför man hamnade på. Enough with this, enough. Och sen, du vet så... inte vad den här mannen hade gjort innan. Men det här låter ju, vilket svin. Ja, exakt. Och sen var det, han bara, det var jättebra sex. Och sen så vaknar hon. Så somnar hon. Och så vaknar hon 9 på morgonen och bara, jag måste gå hem till mina barn. Oh. Men alltså. Och vilken stad var det? Det här var Eskilstuna. Ah, okay. Jag tänker inte åka till Eskilstuna. Och det här var så här, det här var sista festkvällen. Men det räckte inte. Nej. Söndagen. Yeah. Men shit, fuck alltså, men vilka var det som var singlar? Det var Morten, Us och Daniel. Ja, och Ann. Rickard är han singel? Nej, Rickard jag och Bärad hade. Och de tyckte de ville hetsa, de försökte hetsa Bärad till att vara otrolig. Ja, som bara skicka tjejer så här. Ah, fan, men det var så för Bärad också artig och trevlig, så det kom alltså så här, och han ser bra ut. Ja, så fuck, det var ett tillfälle. Han var helt sjuk. Det stod en tjej bara så här, i Karlstad. Det stod en tjej som kom fram och började ta på honom. Och han bara, så här, jag är inte intresserad. Jag är förlovad. Så här, men tack, typ. Hon bara, ingen behöver få veta. Inga kameror, ingenting. Han bara, okej. Okay. Vad fan tror du att det här är Big Brother? en äldre kvinna. En kvinna, inte en flicka. Liksom. En kvinna. Han bara, men det är lugnt. Så börjar jag prata med någon annan. Så märker hon ta på honom igen. Han bara, så det jag är inte intresserad. Jag är inte otrogen. Liksom. Hon bara, men alltså, jag gör allt möjligt. Han bara, okej. Okay. Så hon bara, alltså, analt också. Och han bara, nej tack, det är bra. Tack. Så artigt avböjer. Så här, det är det fint. Som om att någon har sagt så här, vill du ha lite mer potatis? Ja. Nej tack, så, nej. Förlovad. Fast jag älskar sådana människor, älskar mig, jag imponerar sådana som inte tar ett nej utan bara, men du, jag gör ju alla saker. Men det är så. Jaha, ja men då. Ja. Analt också. Jag behöver inte fotografera. Men funkar det ofta att jag är tjat? Nej, men för jag skämtar. Nej, det funkar aldrig. Men jag kan tänka mig om det på scen, men det finns en väldigt distinkt skillnad mellan tjejer och kvinnor. Kvinnor skiter i, och då som en kille som blir så här, alltså när en kvinna är på, då är det verkligen så här, men alltså så här, jag tror. Nej, jag var på gayklubb en gång. Och det här är det absolut grövsta erbjudandet jag någonsin fått. Så var jag på gayklubb och så ska jag på toa. Så när man kommer fram, han bara, men jag ska morgonpass och brukar lyssna på dig, bla bla. Jag bara, fan vad coolt, han bara, men jag tycker om det. Jag bara, men fan vad härligt, tack så mycket. Så han bara, nej men så här, alltså, kan vi inte gå på toalett, ska jag suga av det? Jag bara, nej men det är bra, du vet, jag är heterosexuell och jag är tjej och allt det där. Så att det är kul. Det är lugnt. Och han bara, men alltså seriöst. Du började med att säga att du var heterosexuell. Sen att du var tjej. Jag är tjej. Men i alla fall, så jag bara, men han bara, men alltså seriöst. Och så kollar mig i ögonen och han bara, jag kommer suga färgen av din kuk om du följer med mig nu. Varför man blir så här? Nej men nej tack. Men jag blev så ställd. Jag aldrig så här, man bara, men hur ska det gå till? Och vill, är det något som jag skulle vilja då? Alltså, det låter ju onödigt. Finally my dick is gonna be pretty. You're gonna get a pretty dick. Kommer suga tillbaka sin förhud. Wow. Ja, det är, jo men jag har nog också mest framfuset har nog varit på gayklubbar. Men jag tycker också att gayklubb är nog bland de roligaste ställena. Ja, det är skitkul på, faktiskt, ingen snack om sakerna, alltså, det är nog det roligaste jag har haft där, när någon gång jag varit på gayklubb. För att de skiter i det, bara, men okej, men inte så. Men för grejerna, osvensk stämning bland, ja, bögar, men, ja, exakt, det är nog så jag skulle säga för så på, bögar är inte äkta svenskar, ja, men, hör du det Jimmy? Han har nog inga problem. Nej, men för jag kan tycka vanligtvis på klubb så blir det alltid så här att det är alltid någon jävla alfa som du vet, som någon så här dude som är så jävla manlig, som sen måste komma fram och bara tja, bara så att du vet, så skit i att du kände. Man bara, okej, okay, fan vad intressant, för det gör jag faktiskt också. Och vad försöker du driva med mig nu? Man bara, nej. Aha, okej, okay, du tjafs. Man bara, va? Nej, nej. Bögklubb, kan jag få suga av? Nej, man bara, nej tack, det är bra. Bara, han bara, ursäkta min herre, men suga färgen av din kuk. Ja, nej, det är bara, jaha, ja, men då går vi vidare, ja, då. Då går vi och suga färgen av. Fortsätt med afton. Ha en trevlig afton, man bara, tack detsamma, ha en god afton. Men annars var turnén jättebra. Det var... Vilken var den roligaste staden? Eller vilken fick du, känner du sig att publiken var så? Vi var så många så bra, som är så bra. Det var typ, det var utsålt i princip överallt förutom när det var extra föreställningar eller typ så här nöjesfabriken i Karlstad som tar in typ 3000 pers om man vill, med nattklubb liksom. Mm. Men annars det var liksom skitbra överallt. Ja, nice. Ja, det var kul, men det räcker nu. Nu och sen direkt igår kom jag hem, fick gå fota till nya turnén. Ska åka ut med Magnus i höst. Ah, så bra att du tar en paus. Ja, Magnus. Ja, men det blir mycket bättre då. Det här passar inte mig alltså, att köra en kvart. Alltså, jag gillar mer att prata längre. Men hur länge ska ni köra då? Typ 40 var? Nej, 50 till en timme var. Ah, okay, någonstans där. Vad heter turnén? Spark in öppna dörrar turnén. on tour. Det är ett catchigt namn. Jag kan se turnéplanschen redan. Jag ser turnéplanschen. Det är så här, det är en ram och sen med en dörr i, som Magnus sparkar upp. Och sen en liten ram med en mindre dörr bredvid som Sora sparkar in. Ni måste ta det som är en pressfoto nu. Ja, absolut. Vi ska se om vi kan slänga bilderna vi tagit och köra på. Men vad heter turnén på riktigt? Det är hemligt än så länge. Jaha. Hemligt som att du har skrivit på ett avtal i Magyar eller så. Hemligt som att som att jag inte vet. Nej. Ifall någon eventuellt blir arg på mig om jag säger, och därför låter jag bara bli. Okay. We got pretty dicks. Men är det en ordvits? Nej. Varför skulle det vara en ordvits? För att Petter vill det. Hur skulle en ordvitsturné vara? Vad skulle vara en ordvitsturné namn? Sätta mig på pottan här. Jag vet inte. Där har du något. Sätta dig på pottan mot den. Apropå att sparka in öppna dörren alltså. Nej men vad heter den? Torgasm. Som Dane Cook var på. Tor och orgasm. Ja, det skulle, är inte det Mortens? Word on play. Är inte det Mortens nästa turné? Nej, det heter bara orgasm. Det är inte på turné. Det är bara... Den turnébilden också är väldigt enkel. Nej men apropå att sparka in öppna dörren. För det är mycket sådär. Så, ja, att... Jag och Magnus sparkar öppna dörren. Och jag tycker ju att det ofta är tvärt. Eller det är så här, det är enkla att göra, det är att säga så här, ja men man säger neger, för det har vi alltid gjort. Och det svåra är att hitta ett snyggt sätt att ifrågasätta det på. Men apropå allt det som var mycket snack nu om Gardell och Levengood, och de ringer mig överallt ifrån och vill att jag ska prata. Vad är det de har gjort? De twittrar under Melodifestivalen. Och så har han fått kritik för att det är sexistiska gubbslämmiga tweets som har skrivit om så här, Danny, typ så här, med den kroppen så behöver du aldrig kunna, vad mycket kritik du har fått, men med den kroppen så behöver du inte kunna läsa någonsin, typ för att han läser för mycket manuskort och så Nyhetsmorgon, Aftonbladet, de kallar dem för gubbslem. Vadå, för att ska du ha en åsikt om Soran ska eller för att sparka in den här dörren Soran? Jag tycker att de ska få adoptera barn. Jonas och Mark. Jonas och Danny. Och då säger ni, bögar ska inte få adoptera barn. Och då säger jag, jo. Jo. Jag tycker att jag tycker inte vi ska sterilisera dem. Jag kan tänka mig efterfesten är på spritluckan. Om vi inte har en lugn livsstil. Alltså. Men jag visste inte att det här var en snackis. Nej, men det var ett artikel i SVT igår av någon snubbe som den skrevs bedrövligt. Frågeställningen var intressant, men det skrevs som ett så här: invandrare får skämt om invandrare, bögar om bögar. Att det var typ det, därför han inte fick dra skämtet om Danny, vilket är en märklig slutsats. För att så vitt jag vet så är Danny inte bög. Man bara, that's not... Oh, gud. Så vad då skulle det vara okej om Danny var bög då? Det är väl det som... Det var då, han lyfte den intressanta frågan, men skrev dåligt. Men nu har han i alla fall blivit en så här, deras sexist skämt gubbe. För det var så här, hade Peter Dalle skrivit om Gina Dirawi så här, ja, vilken snygg kropp. Okay. Ja, du får komma hem till mig när som helst. Typ så här. Mark Levengård skrev typ att han hade fotat, så var det så här bakifrån. Han bara, men som fotograf bryr jag mig inte om det är suddigt när jag tar honom bakifrån. Eller något sånt där. Alltså jag vill säga till både Mark och Jonas, för jag antar att ni lyssnar. Ni får fan objektifiera mig any day of the week, alltså, because I got a pretty dick. Alltså ja. Men det är ju sex, alltså det är ju intressant. Alltså det, ja, är ju, det de kommer ju undan med mer, antar jag, för att folk är... Men man kommer undan med om man säger de killar. Och nu var det ju nästan bara killar med också. Ja. Och de sa det. Det var väldigt svårt. Det var det som var så bra med Melodifestivalen finalen att det var jättesvårt att vara sexistisk mot kvinnor, eftersom det inte fanns några med. Det var så många näthater som bara ja, men för jag satt ju... Det är bara Claes Malmberg där. Jag satt ju som han som vann någon vecka tidigare, så här, lite på skämt, och sa så här, jag tycker han är för tjock. Inte ett, okay. För då, och det får man ju säga om killar liksom. Men ja, sen så såg jag nu efter att han har blivit mobbad för det och näthatad för sin kropp. Ja. Så då skämdes jag lite. Ja. Jag är inte bättre än en random flashback. Nej, jag hatar. Men det hade ju aldrig sagt om en tjej. Flashback killar är generellt sett ganska bra, så du behöver inte se ner på dig så mycket. Det är de som håller upp samhället. Ja. Det är, vad heter det? The cornerstones. The cornerstone of a good society. Flashback. Ja, djupgrävande journalistik för verkligen random folk som bara, jag har hört att de gillar potatisar. Ja. Är det sant? Vi ska börja runda av. Nej. Jo. Okej då. Men jag ska också passa på att tacka. Jag såg att du la upp en bild idag. Klara Knutsson, ett TS Knas-fan. Vi hade ett avsnitt för länge sedan som heter Änder med händer, där Soran berättade om de hade varit på någon auktion där Ernst Billgren auktionerade ut Änder med händer, alltså det var hans som, konstverk. Ja. Det var alltså Änder med händer helt enkelt. Ja, och då började vi spåna på grejer som han kunde göra liksom en hel serie. Ja. Hästar med gester. Ja, fast nej! Du är som, David nu. Hästar med gester var ju genial. Gester, de kan nej, inte. Men hur ska du? Det är inte. Jag gjorde ja, gås med krås. Kom jag på. Haj med kavaj. Haj med kavaj. Ja. En busig mus kom David Reed på. Det är det jag menar, förstår du? Förstår du felet som David gör? En busig mus. En sund hund kom David på. Det är inte så lika bra som Ås med Kras, jag fattar. Men det var ju så jävla fyndigt att det kom på det så snabbt. Ja, jo, absolut. Men det går ju inte. Du kan ju inte göra hästar med gester. Det är klart man kan. Det är en rad med hästar och så är det en häst som håller på att gestikulera. Men då är det de andra då? Jag vill se tv-programmet bara. Ja. Det är en tjej som heter Clara Knutsson som har målat de här olika förslagen som vi sa. Och så först lånade hon upp dem på vår Facebook-sida. Men nu har hon skickat, jag har fått min gås med krås. Har jag fått hemskickat till mig. Du fick haj med kavaj. Jag tror Soneby fick en mås med blås. Alltså en mås som står och spelar saxofon. Är det sant? Och jag tror David har fått busig mus. Klara heter hon, va? Ja. Om du lyssnar på detta, kan du inte snälla göra en häst med gest? Ja. Nej, för då skulle det bli häst med gest och skicka till Simon. Jag vill ha lejon med... Lejon. Lejon du, blöja. Du sa du är sämre än David. Måla det om du kan. Nu får jag säga hajen, det var ju var fint att måla också. Ja. Jag blev skitimponerad. Jag fan, en eloge till Klara på riktigt. Jag tycker, ja, men jag såg också den på Instagram. Ja. Jag tycker det var skithäftigt att du får en sån grej, för du är fan inte värd. Nej, jag hör dig. Jag blev jätteglad när jag fick min. Det gjorde min dag. Så det vill jag säga, tack Klara, det var jättesnällt. Tester med gester. Men på tal om att allting ska vara ordvitsar, det är ju att Ernst Billgren också kör. Ja. Allting funkar med ordvits. Jag tycker om ordvitsar. Alltså, vi vet. Ja. Lyssnar man på den här podden har man anat det. Ja. Och ju sämre desto bättre, känner jag. Nej, nej, nej. Jag hatar människor som säger så. Jag tycker om dålig humor. Fast ja, men det är det jag baserar all min humor jag på. Tycker jag tycker att du är lite väl. Ja, men om man säger att man tycker om någonting, ja, då tycker du det är inte dålig. Ja, men jag tycker inte bara om dålig humor. Jag tycker även om bra. Jag tycker du är rolig till exempel. Men nu fattar du att det inte betyder någonting. Jag tycker om ordvitsar och Simon Svensson. Jag tycker om bajs och dig. Det är de två sakerna. Ja, men ordvitsar behöver inte vara dåliga. Det finns dåliga. Ja, ja, absolut. Men de kan också vara roliga. Jag har bara hört en bra som jag trodde att du hade kommit på. Vad var det för någon? Vilken var det? Kan vi inte avsluta med en bra ordvits? Varför är det krig där i Sudan? Därför. Den hade jag faktiskt kommit på. Den har jag också kommit på. Jaha, men den fanns. Men den fanns. Det är en allmän ord. Det är en allmän, okej. Men... Ja. Ja. Så kan det vara. Så är det. Så är då avslutar vi med en halv bra ordvits. Mm. Kul. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Hej då. Hej då. Petter, ska vi inte fråga också bara om det här eventuellt lägga in en disclaimer för hur grabbigt och eventuellt sexistiskt det här var, för jag vet inte. Fast jag vet inte om det här avsnittet var, det var nog mer grabbigt och sexistiskt förra veckan. Säkert. Ja. Men man, jag vill ha en disclaimer. Hur var det sexistiskt? Jag vet inte, det är bara så här, vi är fyra dudes som okej, ta det nu då. Ta det nu. Jag säger ju det, vi är fyra dudes som har snackat om sex. Ja, men säg det nu som att du säger det till lyssnarna. Detta program som kan uppfattas som sexistiskt. Ja. Vi ber känsliga lyssnare att lyssna på en annan podd. Eller nej, jag, vi ber i så fall om, så här är, vi är fyra dudes som sitter och pratar och jag vet, eftersom vi inte har de glasögonen på oss alltid, så kanske det var väldigt, väldigt grabbigt sexistiskt. Wow, konstig disclaimer, det var ju du som ja, vad sa du? Men antingen så står det väl antingen så här, säger du att det var det. Men jag vet ju inte. Nej, någon kan ju upplysa mig, förstår du? Någon kan vara så här, det här när ni sitter och pratar, det här som sa så här är det här. Jag får sms av folk som bara så här, du, så här sa det här avsnittet, jag blev ledsen. Och jag bara, jaha, varför det? Och sen så har vi diskussioner om det här. Ja, just det. Du brukar göra så. Ja, men jag ber också om ursäkt. Nej, men jag bara undrar. Okej, jag vill bli upplyst. Eller så kanske det var skitkul. Eller var det, har folk blivit stötta? Kan ni ha omröstningar? Det tänker vi inte ha. Jag vill veta så här. Facebook-sidan då. Har folk blivit stötta av det här, extra stötta av det här avsnittet? Mm. Det är en bra fråga. Hör av er till Soran på 07. Tack för att ni har lyssnat.